कर्मत्वं दृष्टे स्पष्टेति। दृष्टि है कर्म, ये भर्तृ प्रपंचम से चल रहा है। दृष्टा है दृष्टि का, दृष्टा दृष्टि का कर्ता, दृष्टा दृष्टि का कर्ता, उनसे कर्म हो गया दृष्टि। कर्मत्वं दृष्टे भर्तृ प्रपंच के अनुसार कहते कर्म इति। कर्मे सिततमं रूपं दृष्टे कार्यतो हेतुतः चक्षुर्मनो वा बुद्धिर्वा कर्तु करणमिष्यते। दृष्टे कार्यतो हेतुतः ईप्सिततम रूपं कर्म, ईप्सिततम रूपं कर्म दृष्टि। चक्षुर्मनो वा बुद्धिर्वा कर्तु करणमिष्यते, करता है करण चक्षुर्मन बुद्धि आदि हो गया, और कर्तु ईप्सिततम कर्म होता है रूप स्वरूप है दृष्टे रूपम, दृष्टि का जो स्वरूप वही कर्म है, क्योंकि कार्य है कार्यत्वात्। यथा यथा दृष्टि क्रिया तस्या यद्रूपम, दृष्टि का जो स्वरूप है तत्कर्म, दृष्टि दर्शन क्रिया उसका जो रूप उपय वही कर्म। तद्धि ईप्सिततम तममिति पाठ के से तद्धि ईप्सिततममिति, ईप्सित इत्सी हो गया त सजे प सच है तद्धि, द के अधिक है रहने से चलेगा। हाँ ही में ह को द होगा तद और ध है दो द कार अनुच्छेदित्व करें तो होगा, नहीं तो तद आगे ही तद्धि होगा एक दो अधिक है। हाँ तद ही ईप्सिततम, तद ही ईप्सिततम इति इत्यतम होने से कर्म हुआ क्रियाकार जो रूप दृष्टि। आत्मन सा कर्म चेत किं करणम, कर्म हो गया तो करण क्या होगा, कहे चक्षु मन बुद्धि आदि करण है करना नहीं। इति तद्भाष्यम अनुसृत्या भर्तृप्रपंच भाष्य को लेकर के जीव परवा दृष्टा इति संदेहानं प्रत्याह, फिर दृष्टा कौन है जीव परवा विज्ञान इति। विज्ञानात्मा तु कर्तात्र स्वातंत्र्यात् सर्वकर्मसु फलम रूपोपलब्धिश्च कर्तृदृष्ट्यवसानजम्। विज्ञानात्मा तो अत्र कर्ता सर्वकर्म स्वातंत्र्यात् स्वतंत्र कर्ता जीवात्मा है, रूपोपलब्धिश्च कर्तुर दृष्टि अवसानजम फलम, क्रिया है दृष्टि क्रिया अवसानजम फलम, गमन क्रिया अवसानज होता है फल ग्राम संयोग, इसी प्रकार दृष्टि अवसानजम फलम, दृष्टि अवसान से उत्पन्न होने वाले फल रूपोपलब्धि। बेहतर दृष्टि सप्तमी अर्थ अत्र विज्ञानात्म तो कर्ता, अत्र दृष्टि का कर्ता है विज्ञानात्मा है। तत्र हेतु स्वातंत्र्याद स्वतंत्र कर्ता कारकांतर अप्रयुज्य तत्प्रयुतृत्व स्वातंत्र्यम, अन्य कार्य से प्रयुक्त नहीं स्वयं प्रयुक्ता है कारकांतर से स्वातंत्र्यम तदति जीवस्य सर्वासु क्रियासु इति। दृष्टिकर्तृता तस्य जीवस्य विज्ञानात्मनिर्वृत्तायाः दृष्टिक्रियायाः फलम्, विज्ञानात् जीवात्मा के संपन्न दृष्टिक्रिया उसका फल रूप उपलब्धि थी। तदुक्त्या तद्दृष्टिफलमः कारकांतर अप्रयुज्य तत्प्रयुक्त स्वातंत्र्यम जीव का है सब क्रियासु दृष्ट है। विज्ञानात्मनिर्वृत्ताया दृष्टिक्रियाया विज्ञानात्मना जीवन संपन्न दृष्टिक्रिया उसका फल क्या होगा रूपोपलब्धि ज्ञान। तदुक्त्या भर्त विज्ञान विज्ञान से स्वात्मा से या विज्ञान आत्मा से हाँ बुद्धि उपाधि कौन से बुद्धि से ये विज्ञान शब्द से वृत्ति ज्ञान नहीं लेना विज्ञान वृत्ति ज्ञान लेंगे भी तो भी चिदाभास विशिष्ट है हाँ तो विज्ञान उपाधि कारण से विज्ञान केवल बुद्धि तो नहीं चिदाभास विशिष्ट विज्ञान होता है रूप उपलब्धि तदुक्त्या तदुक्त्या हम तल भर्तृप्रपंच उक्त्या फल कहते क्रिया अवसान से होने वाले इत्थम व्यवस्थायां द्रष्टुर्दृष्टि अभिषेयत्वं स्पष्टीकर्तुं कर्तृतया गुणत्वेन दृष्टो परिवसानम आचष्टे ऐसा व्यवस्था होने पर क्या दृष्टा हो गया दृष्टि का विषय नहीं दृष्टि का विषय द्रष्टारम न पश्य दृष्टि का विषय नहीं दृष्टि का विषय घटा दिए इसको स्पष्ट करने के कर्तृतया दृष्टा है कर्ता गुण हो गया दृष्टो परिवसानम परिवसानम आचष्टे दृष्टि में गुणत्वेन परिवसान हुआ साधनत्वेन इति साधनत्वेन कर्ता अत्र दृष्टा अवस्थितिंगतः क्रियासिद्धोत्तर काले फलं कस्यापि चेष्यते अत्र कर्ता साधनत्वेन दृष्टो अवस्थितिंगतः दृष्टि में समाप्त हो गया साधन है दृष्टि के लिए दृष्टि का कर्ता कर्ता है कारक दृष्टि का कारक साधन है दृष्टि में समाप्त हो गया क्रिया सिद्धोत्तर काले कस्य फलम चैष्यते क्रिया सिद्धोत्तर काले फलम क्रिया सिद्धोत्तर काले फल हो गया कस्यापि फल फल इष्यते या प्रश्न फल प्राप्त हो जाता है तेतर में उत्तमी क्रिया साधनत्वेन विनियुक्त करता है क्रियायाम कर्तृत्वेन गुणत्व कह करके फलित्वेन प्राधान्य क्रिया सिद्धि उत्तर काले फलम कश्या फल उसका ही होगा फल कर्ता का होगा उत्तमी क्रिया सिद्धि उत्तर काले फलम कश्या भी भविष्यति क्रिया सिद्धि उत्तर काले फल होता है भाष्य में कहा जो करता है गुण हो गया क्रिया प्रधान है दृष्टि क्रिया का जनक कारक है इसलिए कर्म हो गया प्रधान क्रिया करता हो गया गुण फलम कस्या भी शब्द कभी शब्द जो किम शब्द है उसका अर्थ कहते किम शब्दार्थ में प्रकटित स्वामिन इति स्वामिनो यदि वा अन्यस्य कर्म प्रत्येव च क्रिया कर्म दर्शयितव्यं स्याद् दृष्ट्या द्रष्टा न दृश्यते स्वामिनो यदि अन्यस्य फलं कस्यापि चेष्यते किसका फल होगा स्वामी को फल मिलेगा तो अन्य का कर्म प्रत्येव च क्रिया क्रिया तो कर्म के प्रति क्रिया गमन के अतिक्रिया कर्म ग्राम के प्रति कर्म दर्शयितव्यम क्रिया का कर्म क्या है दृष्ट्या दृष्टा न दृश्यते दृष्टि कर्म उसी दृष्टि के द्वारा दृष्टा न दृश्यते श्रुति अर्थ है स्वामी न जीव स्वामी जीव अन्य तदुपाधि उसके उपाधि माता सावास बुद्धि आके जीव हो गया अन्यथा तो उपाधि माता तावास बुद्धि तौर अन्यतर से रूपाधि उपलब्धि फलम इत्यर्थ तो स्वामी की चेतना अलग करके उपाधि के सावास बुद्धि को लिया अलग फलवत क्रिया भी रूप से आत्मनवा फलवत क्रिया क्रिया तो है दृष्टि फल वाले क्रिया जो किस में रूप से आत्मनवा, रूप से आत्मनवा आत्मा तो करता हो गया। रूप उपलब्धि दिया है, रूप हो गया, रूप से फल रूप उपलब्धि। हाँ ठीक है, वो फलवत क्रिया उपलब्धि फलवत है, फलवत क्रिया है उपलब्धि रूप। रूप की भी फल है आत्मा इति विकल्पता इति आशंका। कर्म कर्म दर्शयितव्य साथ कर्म को दिखाना है, दृष्टिया दर्शन कर्म है, दृष्टि का कर्म तो रूप आदि है और दृष्टा दृष्टा नहीं है, दृष्टार न पश्य। कर्म को दिखाने कर्म क्या है, क्रिया का कर्म दृष्टि क्रिया का कर्म है घट रूप आदि न कि दृष्टा। क्रिया ही ईश्वितम कर्म प्रति अभिमुखीभूता इति उत्तर ज्ञानम संवेदन फलकम क्रिया सारूपादि विषया न आत्म विषय। क्रिया ही ईश्वितम कर्म प्रति अभिमुखीभूता, कर्तृश्वितम कर्म क्रिया है दृष्टि क्रिया, ईश्वितम हो गया कर्म के प्रति अभिमुक्त होकर के इति उत्तत्वाद। और ज्ञान संवेदन फलकम क्रिया, जो क्रिया है दृष्टि रूप क्रिया, ज्ञान संवेदन फलम यस्य ज्ञानम ज्ञान है तो ज्ञानम संवेदन फलकम वृत्ति ज्ञान है संवेदन फलम यस्य उपलब्धि रूप फल जिसका, सा क्रिया रूपादि विषय रूप विषय की उपलब्धि रूप रूप में ही वो फल है न आत्म विषय। आत्मा का यहाँ कर्म दर्शयितव्यम, कर्म है रूप, रूप उसका कर्म है आत्मा उसका कर्म नहीं, ऐसा आत्म विषय नहीं। दृष्टिया दृश्यते रूपम दृश्यते न तो दृष्टा, दृष्टारो न पशे तदेव स्वरिति कर्म इति कर्म दर्शयितव्यम त्याद दृष्टिया यथा तदर्शयितव्यम न कर्म इति न करता, कर्म दर्शयितव्यम न करता, कर्म है दर्शयितव्य रूप, कर्ता न दर्शयितव्य दृष्टिया। उत्तरीत्यातीते विभागे फलितम पोषणति तत्र इति तत्रैव सतितं दृष्टेर द्रष्टारं कर्मभूतया दृष्ट्या पश्ये समात्मानं न कथञ्चन कर्तृतः। तत्रैव सति कर्मभूतया दृष्ट्या दृष्टिर्द्रष्टारं स्वम आत्मानं न पश्ये कथञ्चन कर्तृतः कर्तृत्वात्, वो तो कर्ता है दृष्टि का कर्ता है, इसे उसको नहीं है। कर्म तो होता है दृष्टि का कर्म है, दृष्टे कर्मभूत कर्मभूतया दृष्टिया न द्रष्टारं पश्ये, दृष्टा उसका कर्ता है नहीं, स्वयं आत्मानं कर्तारं न पश्ये। उक्तां परव्याख्यां प्रत्याख्यातं प्र, ये तो भर्तृप्रपंच व्याख्यान है, अब यहाँ से आरंभ करते। व्याख्यानमेतन महता न साधु प्रतिभाति न न्यायाक्षरानुपातत्वाद् यथा तदभिधीयते। महताम एतद् व्याख्यानम न साधु न प्रतिभाति न्यायाख्यानुपातित्वात् यथा न्यायाख्यानुपातित्वा न भाति तथा अभिधीयते कहते हैं। तत्र श्रुत्यक्षरानुपातत्वम् उपपादयति, श्रुत्य श्रुत्यक्षरानुपाते नहीं अन उपात नहीं अनुपात श्रुत्यक्षर अनु अनुक्त यथा यथा प्रश्नमियं तावत् प्रत्युत्तर नोपपद्यते यतो द्रष्टर्य संभाव्यम कृष्ण प्रश्न विशेषण यम प्रत्युतिर्तावत यम कहा हाँ यम प्रत्युतिर्तावत यथा प्रश्नोपपद्यते यत कृष्ण प्रश्न विशेषण द्रष्टरी असंभाव्यम तो सारे प्रश्न का विशेषण दृष्टा में संभव नहीं है यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म ये प्रश्न है दृष्टि के दृष्टा के लिए नहीं है दृष्टा में विशेषण असंभव दृष्टिकर्तार अधिकृत प्रवृत्ता न दृष्टि इत्यादि प्रत्युति न दृष्टि दृष्टान पश्चिम जो उत्तर है दृष्टिकर्ता को विषय करके नहीं क्योंकि यह साक्षात इत्यादि प्रश्नानुसारिणी न इत्यत्र हितुमा यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म इत्यादि प्रश्न के अनुसार ये उत्तर नहीं है प्रत्युत्तर न क्यों नहीं क्योंकि जो विशेषण दिया यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म वो विशेषण दृष्टा में न संभाव्यम दृष्टरी कृष्णम प्रश्न विशेषण असंभाव्यम जो दृष्टा है कर्ता है जीव है अपरीक्षा साक्षात ब्रह्म तो शुद्ध चिन्ह मात्र में दृष्टा में नहीं दृष्टि का कर्ता जो दृष्टा है दृष्टि का दृष्टा जो साक्षी है वहाँ तो घटेगा दृष्टि का कर्ता है कि दृष्टि का कर्ता है कि दृष्टि का साक्षी दृष्टा वो दृष्टि का दृष्टा दृष्टा शब्द से नहीं ना विज्ञानात्मा जीवात्मा उसमें यह अपरीक्षात ब्रह्म इत्यादि नहीं घटेगा यह साक्षात प्रश्न वाक्यस्थ विशेषण जातस्य दृष्टि कर्तरी कथम असंभव तथा विशेषण यद साक्षात अपरिचात ब्रह्म इत्यादि आत्मा सर्वांतर दृष्टि कर्तर असंभव कैसे साक्षात इत्यादि कं यस्मान नम नागपि युज्यते विशेषण यतो उक्तं तत् कारके दृष्टिकारिणी साक्षात इत्यादि यस्माद् साक्षात इत्यादिकं विशेषणं मनागपि यथोक्तं विशेषणं मनागपि तत्कारके दृष्टिकारिणी न युज्यते यस्माद् साक्षात इत्यादिकं यथोक्तं विशेषणं तत्कारके दृष्टिकारिणी मनागपि न युज्यते दृष्टिकर्ता जो कारक है कर्ता दृष्टा उसमें साक्षात अपरिचात ब्रह्म इत्यादि न थोड़ा सा भी न युज्यते यथोक्तं सर्वांतरत्वं तस्मान् न प्रश्नानुसारी परमाते प्रतिवचनं यथोक्तं विशेषण यह सर्वांतरत्वं सर्वांतर कैसे होगा ये प्रत्येगात्मा अलग अलग लेंगे तो नन प्रश्ने परापरु विवक्षितो तत्र यथायोगम विशेषण उपपत्ति तत्र प्रश्न में साक्षात अपरक्षात ब्रह्म में पर अपर दोनों विवक्षित है यथायोग विशेषण हो जाएगा पर ब्रह्म के लिए है सर्वांतर हो जाएगा अपर ब्रह्म के लिए साक्षात कह जाएगा क्षेत्र गई थी क्षेत्रज्ञ परमात्मानौ नापि प्रश्ने विवक्षितौ एकार्थयोगाद् वाक्यस्य नैकोक्तौ स्याद्द्वयार्थता वाक्यस्य एकार्थयोगात् एकोक्तो द्वयार्थता न भवति तस्मात् क्षेत्रज्ञ परमात्मानो प्रश्ने विवक्षितो न स्तः नापि प्रश्ने क्षेत्रज्ञ परमात्मानो विवक्षितो न क्योंकि एकार्थयोगात् वाक्य से एकार्थयोगात् एकस्य उक्तो द्वयार्थता न स्यात् नहीं तत्र हेतु एक अर्थ युगात अर्थेकत्वाद एकम वाक्यम इति न्याय यतु दृष्टेरिति षष्ठी कर्मणि इति अंगीकृतम दृष्टेर दृष्टि षष्ठी कर्मणि दृष्टि कर्म का दृष्टा क्रियमाणत्वेन कर्मत्वं दृष्टेर आदिष्टम तो क्रियमाण उनसे दृष्टि को कर्म का दृष्टा के द्वारा क्रियमाण तो निराकुर्वन पर व्याख्याया न्यायानुपातत्व आ न च पर व्याख्या न्याय न चाहती न चेतम सियाद द्रष्टुर्दृष्टेर संभवात दृष्ट्यंतरस्य द्रष्टुश्च न च द्रष्टंतरं तथा न च द्रष्टुर्दृष्टेर ईप्सिततमत्वम् असंभवात् दृष्टे द्रष्टु ईप्सिततमत्वम् न असंभवात् द्रष्टा का ईप्सिततम दृष्टि होगा क्रिया व्याप्तम इष्टतम क्रिया व्याप्त इष्टतम दृष्टि स्वयं द्रष्टु दृष्टे ईप्सिततम तो न द्रष्टा दृष्टिम क्रिया व्यापनोति तो होगा जैसे वहाँ गमन क्रिया ग्रामम व्यापनोति ग्राम कर्म यहाँ दृष्टि तो वृत्ति ज्ञान का फल रूप ज्ञान ये तो ठीक हो गया क्यों दृष्टि का दृष्टा है दृष्टि का कर्ता कर्ता का इसी तत्व में होगा दृष्टि कर्ता की क्रिया के द्वारा व्याप्त होगी दृष्टि दृष्टि को व्याप्त करके दृष्टि को प्राप्त करेगा दृष्टि को देखेगा दृष्टि बनने के बाद कर्ता उसको प्राप्त करेगा स्वयं दृष्टि दृष्टा उसको नहीं दे सकता है दूसरे दृष्टा भी उसको नहीं दे सकता है दृष्टि को दृष्टि दृष्टियंतर से दृष्टु च असंभवात दृष्टि दृष्टि दृष्टियंतर का दृष्टा का भी संभव नहीं दृष्टा न च दृष्टांतर तथा दूसरा कोई दृष्टा हो करके उसको देखेगा दृष्टि को ऐसा नहीं फिर दृष्टि ईप्सिततम होगा किसको मिलेगी वो दृष्टि ईप्सिततम हो गया कर्म दृष्टि दृष्टि को बनाया जो दृष्टि को बनाया वो दृष्टि फिर दृष्टा के दृष्टा को प्राप्त होगी दृष्टि दृष्टा उसको देखेगा दूसरे दृष्टांतर कोई दूसरे होगा ऐसे नहीं दृष्टांतर से दृष्टु च न च दृष्टांतरम अन्य कोई दृष्टा भी ऐसा नहीं है ऐसी हसी में द्रष्टुरिव दृष्टिरपि न कर्मत्वम् अच्छा द्रष्टुश्च दृष्ट्यंतरस्य द्रष्टुश्च द्रष्टुरिव दृष्टिरपि न दृष्टा तो कर्म नहीं दृष्टि भी कर्म नहीं होगा क्योंकि दृष्टि कर्म होने के लिए दृष्टा दृष्टि विषय का दृष्टि होनी चाहिए दृष्टा होगा दृष्टि का दृष्टा दृष्टि विषय दृष्टि असंभव तो दृष्टि को विषय के अनुसार दृष्टि नहीं दृष्टांत साधयति द्रष्टुश्च द्रष्टुश्च न च दृष्टांतरम तथा द्रष्टुश्च दृष्टांतरम न द्रष्टुश्च दृष्टा का भी दृष्टांतर नहीं होता है तथा दृष्टांत द्रष्टुश्च द्रष्टुश्च दृष्ट्यंतरस्य द्रष्टुश्च ये तो किन दृष्टांत कैसे दिया द्रष्टुरिव दृष्टिरपि कर्मत्वम् न दृष्टि विषय दृष्टि यथा द्रष्टा दृष्टि का कर्म नहीं ऐसे दृष्टि विषय के दृष्टि भी दृष्टि भी दृष्टि दृष्टि भी कर्म नहीं होगी दृष्टा तो कर्म नहीं दृष्टि भी कर्म नहीं है दृष्टिवृत्ति ज्ञान वो दृष्टा का कर्म नहीं दृष्टि का भी कर्म नहीं दृष्टांत देखा थे द्रष्टु द्रष्टुरिव द्रष्टुरिव तक हो गया दृष्टांत कहाँ न चेत द्रष्टुर दृष्टि असंभव दृष्टियंतर से द्रष्टुच दृष्टुच न च दृष्ट्यंतरम तथा दाष्टान्ति होती तथा दृष्ट दृष्टांतर भी नहीं, अन्य कोई दृष्टा भी उसका है नहीं देखने के लिए। दृष्ट्यंतर नहीं, दृष्टांतर भी नहीं, दर्शन दृष्टांतर नहीं, दृष्टियंतर से दृष्टान्त द्रष्टुरी व दृष्टिरपि न द्रष्टु द्रष्टुरी व दृष्टिरपि न कर्मत्व दृष्टि विषय तो दिशा दृष्टान्त दृष्टान्त तो द्रष्टुरी व हुआ दृष्टा के जैसे, ये दृष्टा के नहीं द्रष्टुश्च दृष्टुश्च दृष्ट्यंतर से दृष्ट्यंतर से दृष्टु द्रष्टुश्च ये द्रष्टुश्च दृष्टान्त तथा दृष्ट्यंतर नित्यंतर से द्रष्टु दृष्ट्यंतर न द्रष्टु दृष्ट्यंतर न ठीक है, दृष्टा के दृष्ट्यंतर न दृष्टान्त हुआ द्रष्टुश्च दृष्ट्यंतर से तथा दृष्ट्यंतरम दृष्टांतर भी नहीं, दृष्टियंतर नहीं, दृष्टि में दूसरे कोई दृष्टि नहीं है और दूसरा दृष्टा भी नहीं है दृष्टा को, उभयत्र दृष्टि दृष्टांत दृष्टांतर अभ्यपक में को दोष, यदि दृष्टियंतर दृष्टांतर मानेंगे दृष्टांत दृष्टांत में दूसरे दृष्टि अथवा दूसरे दृष्टा मानेंगे तो क्या पति तत्र तदभ्युपगमेव स्यात् तदभ्युपगमेव स्यात् दानवस्था निवारणा दृष्ट्यंतरेण संव्याप्तिर् ना तो दृष्टे कथंचन दृष्ट्यंतर दृष्ट्यंतर मानेंगे तो अनिवारण अनवस्था दोष है, दृष्ट्यंतर से दृष्टे न अतो दृष्ट्यंतर न दृष्टे हम व्याप्ति कथम चलन दृष्टे है दृष्ट्यंतर न व्याप्ति एक दृष्टि का दृष्टि से व्याप्ति कथम चलन न क्या अवस्था तथा मूल क्षय करते है खलित्व है ना दूषण प्रकटीकर प्रवृत्तम अनिवारण दोष विशेषण तत्फल दृष्ट्यंतरेण संव्याप्तिरता न दृष्टि दृष्ट्यंतरेण भी द्रष्टव्यम दृष्टा के दृष्ट्यंतरेण भी द्रष्टव्यम दृष्टरीत्या भी द्रष्टुरुपलक्षण दृष्टरीत्या भी दृष्टा का उपलक्षण होने से दृष्टि का दृष्ट्यंतर नहीं करने से दृष्टा का भी दृष्टांतर नहीं, यत्तु दृष्टि कर्तृत्वम इत्यादि तने रह तथा तथा दृष्टिगृहीत्यैव कामितार्थ समाप्तितः निरर्थकमिदं च स्याद् दृष्टेरिति यदुच्यते दृष्टा कह करके क्या कहते दृष्टि का दृष्टा दृष्टि का कर्ता तो दृष्टा दृष्टा कहेंगे तो क्या अर्थ है दृष्टा कौन से दृष्टि करता हो जाता है दृष्टि का दृष्टा कहना कोई जरूरत नहीं, गंता कहते गमन करता और गमन से गंता कहना जरूरत नहीं, दृष्टि गृहित इष्टार्थ समाप्ति तो एकदम दृष्टि रीति यदुच्यते निरर्थकम यथा दृष्टि रीति षष्ठी न कर्मणीति उत्तम तथा दृष्टा इत्यापि कर्तरी न संभवती आवत दृष्टि है दृष्टा में सृष्टि नहीं कर्तरी और दृष्टा कर्ता में दृष्टि का दृष्टा ही अर्थ नहीं, दृष्टारमिति दृष्टि कर्तृत्व विवक्षायाम इष्टो अर्थ दृष्टि कर्तृत्व दृष्टारम यदि कह देंगे दृष्टि कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो इष्टार्थ प्राप्त हो गया दृष्टि करते तो अंतरस्टारम तस् दृष्टिपदन में सिद्ध हो गया दृष्टि अनर्थकम दृष्ट दृष्टारम अवधारणार्थ चकार चकार श्लोक में अनर्थकम है वो निदम च निरर्थकम है वो परपक्षे दृष्टि विशेषणम अधिकम इत्यत्र हेतुअंतरम दृष्टा को दिन से होता दृष्टि दृष्टा किसे बनेगा सदैवा व्यभिचारित्वाद दृष्टिद्रष्टो परस्परम विशेषण विशेष्यत्वं व्यभिचारे सतीष्यते दृष्टिद्रष्टो परस्परम सदैव अव्यभिचारित्वात् व्यभिचार सति विशेषण विशेषत्वम् इष्यते व्यभिचार हो तो विशेष विशेषण भाव होगा दृष्टा का तो दृष्टि करता है तो दृष्टि दृष्टा व्यर्थ है दृष्टि विशेषण व्यर्थ है नीलोत्पलेवन मित व्यभिचारण से उत्पल से नीलेन विशेषत्वम् दृष्टम् न तथा दृष्टि दृष्टो दृष्टि और अन्य अन्य व्यभिचार दृष्टा का तो अर्थ दृष्टि करता है ही नहीं दृष्टा दृष्टि व्यभिचारती दृष्टि के बिना दृष्टा कैसे तम बा दृष्टि और दृष्टा के बिना दृष्टि नहीं होगी अतः दृष्टि रीते अनर्थकम सत्यम अनर्थकम अपि प्रमादात पठितम प्रमाद से दृष्टि आ गया दृष्टि इत आशंका कहते नहीं प्रमाद नहीं न च प्रमाद पाठोयम सर्वेषाम अभिज्ञानतः विद्याशेषत्वतो नापि सार्थवादत्वमिष्यते न चयं प्रमाद पाठ सर्वेषाम अभिज्ञानतः कानो माध्यमेन दोनों शाखा में विद्या से सत विधि का शेष नहीं होने से अर्थवाद तो नहीं सत्य अर्थवाद भी नहीं होगा विधि शेष नहीं होने से सर्वेशाम इति उभयसाम साक्य नाम इत्यर्थ उभय पद नित्य बहुवचन है ना हाँ हाँ इसलिए उभयसाम साक्य नाम बहुवचन हो गया दो शाखा है अर्थवाद तो है ना तरी इदम उपातम नित्य विधि शेष नहीं यह तो कर्म यहाँ प्रतीक क्या विधि थी 184 में प्रतीक अंत में 184 अंत में तरीदम उपा प्रतीक क्या है विधि थे हाँ ठीक है ये उस श्लोक में पाठ ना विद्या से सब विद्या से सत्व तो प्रतीक विधि ही लिया हाँ नहीं तो एक पद है ना विधि इति कहना चाहिए विद्या से विधि इति पद छेद करे प्रतीक नहीं प्रतीक क्या होना चाहिए विधि इति क्या ए, एक दिशा ने एक देश प्रतिगत होता है एक देश विद्य नहीं है एक देश विद्य विद्य में एक से एक देश में नहीं है विद्या शेषता में एक देश विधि होगा नहीं तो विद्य होगा विधि होगा तो विधि धी दीर्घ नहीं होना चाहिए विधि थी विधेय अशेष विधेय अशेष विद्याशेष विधि कैसे आएगा नहीं विद्याशेषण से एक देश विद्य विद्य होना चाहिए यत्तु कर्म दर्शितव्यम न करते थे तत्र कर्म दिखाना है अहमिति अहं दृष्ट्यधिगम्यत्व मापि द्रष्टुरी हेष्यते प्रत्यक्षमाविरुद्धत्वं तथा चोक्ते प्रसज्यते अहं दृष्टि अधिगम्यत्वमपि यह दृष्टुष्यते दृष्टा तो हम दृष्टि अधिगम्य अहम प्रत्यक्षम आविरुद्धत्वं तथा च उक्ते प्रसज्यते मा प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्ष मा विरुद्धत्वं तथा च उक्ते प्रत्यक्ष मा विरुद्ध तथा च उक्ते प्रत्यक्ष मा विरुद्धत्वं प्रसज्यते प्रत्यक्ष प्रमा के विरुद्ध अहं दृष्टि अधिगम्य तो दृष्टि इष्यते तथा च उक्ते प्रत्यक्ष में विरुद्ध उक्ति तो उनकी उक्ति जो कहा ना प्रत्येक न कर्त कर्म दृष्टितव्यम न तो कर्ता तो कर्ता भी तो है उनकी युक्ति उक्ते है प्रत्यक्ष में विरुद्ध तत्व प्रश्न उक्ति कौन उक्ति कर्म दर्शितव्य द्रष्टुर अहंधिगम्यते लौकिक परीक्षक सम्मते भी न दृष्टि इत्यादि श्रुतौ तस्य दृष्टि विषयत्वं निरसितुं शक्यं दृष्टि विषय नहीं इति आशंका प्रत्यक्ष महाविरोधी प्रत्यक्ष महाविरोधी होगा द्रष्टुर अहंधिगम्यते लौकिक परीक्षक सम्मते भी न दृष्टि इत्यादि श्रुतौ तस्य दृष्टि विषय निरसितुं न दृष्टि इत्यादि श्रुतु आम दिगम में तो है लेकिन दृष्टि दर्शन पर से जो दिया वहाँ करता दिखाने क्या नहीं तसे दृष्टि विषय तो नहीं तसे तो कर तो दृष्टि विषय तो निरसित कर निश्चित न सक्यम तो श्रुतु तसे दृष्टि विषय तो निरसित न सक्यम दृष्टि विषय तो निराश नहीं कर सकते आम इत आशंका प्रत्यक्ष माँ प्रत्यक्ष प्रमा है तो दृष्टि विषयत्व का तथा चौथे प्रश्न उनका कथन करने का है दृष्टि विषयत्व उसका निराश नहीं कर सकते तो यहाँ अहम इति प्रत्यक्ष होता है उसमें दृष्टि विषयत्व नहीं कथा में है दृष्टि विषय तो है तो उसका निराश दृष्टि विषय तो है तो उसका निराश कैसे करेंगे दृष्टि दर्शन में कह करके न कर्ता कर्ता दृष्टितव्य कहा अर्थात कर्ता दृष्टि विषय नहीं है कर्ता दृष्टि विषय नहीं है दृष्टि विषय है तो उसका न दृष्टि दृष्टारम्भ पश्चिम कैसे होगा दृष्टा का दृष्टि का विषय नहीं उसका निराश कैसे करेंगे न दृष्टि इत्यादि श्रुतो तस्य दृष्टि विषय तो निरसित न सके हाँ इत आशंका है ना इत कहेंगे दृष्टुर अहम दिगम्य थे लौके परीक्षा सम्मते भी दृष्टि इत्यादि श्रुतो दृष्टि विषय तो निरसित नहीं दृष्टि विषय तो निरसितुम शक्यम लौकिक दृष्टि विषय होने पर भी श्रुति से दृष्टि विषय तो निराश कर सकते हैं न जो दिया ना न सत श्रुति क्या है न दृष्टि दर्शारम पश्य इसे दृष्टि विषयतम निरसितम न नहीं निरसित शक्य थे यह शंका हुई हाँ हाँ निरसित तो शक्य थे शंका होने पर कहने निराश नहीं कर सकते दृष्टि विषय तो प्रत्यक्ष जो होता है तो निराश कैसे करेंगे पूरा पीछे शंका क्या हुई लौकिक अहम दिगम्य होने पर भी दृष्टि विषय तो निराश किया जा सकता है न दृष्टि दर्शन पसी द्वारा, किंतु इसे निराश करेंगे तो प्रत्यक्ष भगवान विरुद्ध होता है। वो जो न था ना, न दृष्टि श्रुति हो जाने से ठीक हो गया, नहीं तो शंका कैसे न दृष्टि न निराश निरस्त तो न सके दी थी, मत निराश किया जा सकता है, ये पूर्व की शंका है। निराश करेंगे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परस्य प्रमाण न्याय विरुद्ध मुक्त्वा सोक्ति विरुद्धम, ये प्रमाण न्याय होता है अहम दिगम्य, और सोक्ति विरुद्ध मेय इति, मेयमान प्रमात्रीणां प्रात्यक्षं प्रागपीरितं व्याख्या व्यरोधितेनेयं दृष्टेरित्यत्रया कृता। मेयमान प्रमात्रीणां प्रात्यक्षं प्रागपीरितं, प्रागपीरितं मेयस्य मानस्य प्रमातृश्च प्रमातुश्च मेयान इत्यादि प्रत्यक्ष होता है। तेन यम दृष्टिरित्यतरया कृता व्याख्या व्यरोधी, इसे विरुद्ध हुआ। दृष्टि दृष्टा न पश्य कहते, किंतु पहले दृष्टा का प्रत्यक्ष होता है कहा था। दृष्टिर अहंधिगम्यत्वम यथा इदानीमतम, दृष्टि अहंधिगम्य अभी जैसे बताया तथा अपेर था पहले भी, वो कहा अहम दृष्टि अधि मेय मातृ प्रमातृ नाम प्रात्यक्षम प्राग पीड़ित, पहले कहा अभी जैसे दृष्टि अहम दिगम्य ऐसे पहले भी प्रमाता का प्रत्यक्ष पहले कहा। ईरितम भर्तृपंच थी उन्होंने कहा है, इसे इसका विरोध व्याख्या विरोध होता है। न दृष्टि इत्यादि वाक्य से पर के व्याख्या निरस्य स्व्याख्यानम व्यवस्थाप्य अथो अन्यदार्थम इत्यादि अर्थम आह। सौ के व्याख्या होगा दृष्टि दृष्टारण न पश्य, दृष्टि दृष्टारण न पश्य कौन से दृष्टि का जो साखी है, दृष्टि करता नहीं, दृष्टि दृष्टा कौन साखी न पश्य ठीक है। अभी अथो अन्यदार्थम उस साखी से भी न यथोतादात्मनो अन्यद्यत कार्यकारण रूपकम आर्तम विनाशी तत्तुच्छं शुक्तिका रजतादिवत। यथोतादात्मन अन्यत साकी से यत कार्यकारण रूपकम तत्तुच्छं आर्तम विनाशी शुक्तिका रजतादि के समान, कारण संसर्ग रूपम विनाशित्व निवर्तयति। कारण संसर्ग होगा विनाश मतलब कारण में लीन हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ आर्तम मतलब विनाशी, विनाशी का अर्थ कहते तुच्छम, यहाँ अन्यत्र तुच्छ है कारण संसर्ग है कुछ नहीं। अपसिद्धांत परिहति शुक्ति का रजता दिव, शुक्ति का रजत जैसे सूत्र रजत कारण संसर्ग नहीं होता, तुच्छ है भ्रांति से दिखने से। शब्दार्थ मुक्त्वा आर्थिकम अर्थम अथवा अन्यदार्थम एतदेव मनार्थम स्यात् स्वतः सिद्धत्व कारणात् सदैकानुदिता लुप्त प्रत्यय दृष्टि सतत्वकम्। सदा अनुदित अलुप्त प्रत्यय दृष्टि सतत्वकम् एतद एव एतद एवं एतद स्वतः सिद्धत्व कारणात् अनार्थम स्यात् एवं पर्याय एवं एतद एव सदैक अनुदित अलुप्त दृष्टि सतत्वकम् स्वतः सिद्धत्व कारणात् अनार्थम स्यात् उत्तम एतदेव एकम् अनार्थम अविनाशी कुटस्थ कहा। अतः शब्दम अनुद्य अर्थांतरम अत आया, अतो अन्यदार्थम, हाँ वही अत शब्द, अत शब्द आनंद अर्थ है हेतुक्ति, हेतुक्ति अथवा अत स्या दुक्त वस्तु स्वभावतः तदन्य भावा संसिद्धेर रार्थत्वं हेतुमद् भवेत्। अथवा अतः हेतु स्याद उत्तवस्तु स्वभावतः तदन्यथा भाव सिंधेर आर्ततम हेतुमत भवेत्। आर्ततम हेतुमत ही, अब ये अनार्थ है, जो उत्तवस्तु है विनाश नहीं है, अन्यथा भाव नहीं होता है, इसलिए बाकी सब अर्थ है। हेतु रूप कहते हैं उत्त उक्ते थी उत्तवस्तु स्वभावतः, उत्तवस्तु स्वभावतः तद अन्यथा वासी थे, स्वभाव तो अन्यथा भाव नहीं होता आत्म तत्व का, इसलिए ये अनार्थ है। और आर्थत्व हेतु मत हो, हेतु मत उससे भिन्न जितने स्वार्थ हो जाएगा। साक्षात्वादि विशेषण बतः वस्तु न उत उत्त वस्तु यह साक्षात अप्रक्षात ब्रह्म वस्तु न सर्वत्र प्रत्ययत्वेन स्वभावत्वात् अनुत प्रत्येक दृष्टि प्रत्येक स्वभावत्वात् तद उद्धृतस्य सत्वासिद्धे सत्वासिद्धे तद अन्य भाव असिद्धे असंसिद्धे तद अन्य भाव से अन्य से असिद्धे अर्थांतरत्वेन भासमान सर्वम तुच्छमेव। इसलिए हेतुमत हो गया अर्थम, जो अर्थांतर भान होता सो तुच्छमेव। एवं अनात्म प्रपंचस्य आर्तत्वम अत शब्द उत हेतु सहित उपपन्नम। अतः अनार्थ प्रपंच आत्मा, जो आत्म तत्व है यह साक्षात अपरिख्यात ब्रह्म, उसके अन्यथा भाव सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसे भिन्न जो वाहन होता है अर्थांतर भान सो तुच्छ है। अनात्म प्रपंच से आर्तत्वम अत शब्द उत्तम उत हेतु सहित हेतु सहित हेतु मत हो गया आर्तत्व।